Tuadani msuri palikuzidi kuabudiwa na nini na nini. Alikuwa zakatesha mfalme Kasim tam. Akawaambia akawafahamisha ilana na nini na nini na nini. Usikubali kiheri yao. Itawafika tu laana bwana. Wamefahamisha bwana usisikie. Kwenye mesela jiona tabani. Fanya, fanya. Akaisa tu wale patikani. Hapatikani. Nikupa kitu kwa napata kitu kile. Hata ndani yani tazani wote wana tuwa ndani. Sio na bwana ndani yani mapasi kwa nini bali. Umefanya biashara. Fanya biashara bwana na moto unangoja. Dana Allah mfano wa dali. Zawara fi quburi wanawake. Wanya pale kukisimisha kuzuru makaboloka ule la nani kamule la nani. Dana Allah. Wal mutakhidina alaiha almasajida. Na wale wenye kujengea misikiti makaburi wakajenga misikiti juu yake kudanganyia watu. Wasuruja wakaasia na mataa. Hiyo kaburi mingine hajajenga msikiti ndio na mataa na nini hakuna makaburi yale. Basi mashaka yote dana maki, mashaka yake tu. Dana ina pita. Na msikiti na kaburi ya Mtume halikuwa msikitini. Mume katika nyumba yake. Kwa ajili ya kuogopa kimtoa nje watu watauana bali. Lazima wale bali. Kaburi ya Mtume toka nje yani nini? Jeneza. Kiki sikipo hicho. Anakupatwa hivi hivi sisi toka sisi sisi ya Mtume. Basi ni ndio kana kwa kila siku huko kwa ndani. Watu wengi wakifanya kuna kitoka kimoja siku tatu wanaingia na sala kitoka. Ndio kifanya kitoka, msalia, msalia. Hajifanya jamaa. Bana nafasi kumsalia jamaa. Wanaingia kumi kumi wote kwa tatu, sita sita na sasa jamaa natoka natoka mpaka mbele siku tatu mmalizika wote kumsalia. Akatoka pale pale. Pale pale chumba chake. Nyumba yake ile nyumba ile pia nyumba ya Aisha ilikuwa kwa nje msikiti. Msikiti ulikuwa mdogo Mtume. Akaongezea mwenyewe Mtume zaidi zake bin Mtume. Utali ya zama sitena Umari, ukaongezwa tena, unazidi, mpatele kwa wewe, kini unaongezwa. Ukali ya zama sitena Uthmani Affan, unaongezwa, lakini bado hujafika kwenye majumba, hujafika kwenye majumba. Akatawala tena Ali hajaongezeka kwa kitu, kana Muawiya hajaongezeka, akatawala Yazid hajaongezeka, akatawala Walid ibn Abd Malik ibn Marwan. Alikuwa na pesa na kwa majezi, Walid. Pesa na kwa majezi. Akamrisha ndio ujengwe ule msikiti uwe mkubwa zaidi. Akavunja majumba yote yaliyo pale. Yote. Watu wakalia taa kwa nyumba za Mtume zote zikijinde basi. Hizi mabasi zote zikwa kwa na kesi watu wengine Mtume wako basi. Anakati wa fana wakati Mtume sema ni kitu. Lakini jumba bao vipi? Kabla sisi kuchu zote majumba na lia kaongeza msikiti na kaburi akatia ndani ya msikiti. Na hali kwa angeweza kutia nani nini tukapande nini hicho. Zaidi bali. Ako kapani bana eh kitetwele tena nguvu kukopo angeka ungeka kopo kiki kilo msitu kwa kwa mali basi ataka shoti ipate sawa sawa na hivi na hivi ibarati kuna msitu mingi ndani ndio angetaka maji angepale kuta ni pembejene dogo basi singeni kile kwa taki neno lote hivi hilabu na nini zote kasuwe kachukua wajenzi wa Roma ndio kujenga kajenga huko kajenga msitu wa Shamu na hivi na kipenda mambo kujenga basi akanitoa katuni akaitia kaburi la Mtume na sendo bakaze sanwali ndani ya pisi. Ukapiga kelele watoto kisahaba ni kwako. Masahaba wameshakwisha kati huo. Salati, 80 na kitu. 85 kama hivi. Mpaka 80 imepita. Kutoka ule Mtume ikatoka ndani ya msikiti. Kalitia Walid bin Abi Malik bin Marwan. Jauri huyo, bali huyo, jabari huyo, ndio mtu wa Hajjaj bin Yusuf. Watu masahaba takariban wameshabariki wakati huo. Masahaba watu wachache kwa wazima, kama ana bin Malik katoka ndani ya msikiti. Watoto kisahaba wakafanya kazi ya kumkataza haramu nana hii na nini akamtoa pigwe na simamisha diwani kapagwa kisha mpaka kafa kapo kachini ndio sababu nitakaa hivi kaburi mpaka leo hii makosa ya jeuri za Walid na lote bali pigwe mpaka kafa basi ndio hivyo sio kaburi mpaka limejengewa wala nini kala hapa kaja kesi ya kubwa 600 baada ya maka 600 ulikuwa mwenye mtani mkitu, halina kupa hana chichote, makaburi kupa kakumi jadi hii. Hala pada maka 600, mpane wa Misri, kamali, nani, kakunye mazaki, sora hibi, ayubi, tu wano ujenga tena. Kupaya mwenye kukunye kama kaburi, na kwa sikia, 600, tini wa shirini, kwenye kukunye kewa. Ndiwa hili kukatu khatuma wafi ya nadini, kani jenga uyo, kamali dini, jenesu. Bismillahirrahmanirrahim, hali. Mkiu silamu, walikuwa nondosu. Namba, ewa. Wallahi utakaoliza wao unafanya bali. Hauni bana jamaa bwana ati ndio anakukusha mpaka anakufa bana fulani. Yaani ni wapi habari hii? Mambo haya uzushi hata kama babu yako huyo hai muulize sababu si hauni kama sisikia. Kadha uzushi ni mpya mwingine. Wewe ukapata pesa kwa kula. au ni pate maka kama kuna basi leo sio guest stereo tuhauli sasa ndio mbele tunasoma fiqh ni kama mbele tukafiqh moja sherehe ya mtisali sherehe ya mtisali utaona kwa mabaya haifai na wanajua bwana hawasomi kwa mtisali hawasomi bwana ndio kama mbele tunasikitini lakini chakula je wanatuma vitabu sana kuja nje chakula mtaji mahauli manini kwa mapozesi hajakuwapo hadi sherehe ya unga tisali kuitekoni kama hii swali tusabe Ijumaa inokuja Ijumaa mwisho hiyo hiyo sasa kupata kwa ni swala la haramu na kwa ifadi bali wale wale kimi namku maksudi fatu muhimu pia na gleba mwito na swala ile haramu haramu kwa swala hizo na ndio sema kafiri hasa tukisikia huko mtume wa Ijumaa ya mwisho ikisali Ijumaa wapi ndio pale pale tu ndio swala dhuhuri hapo hapo swala asiri hapo hapo swala magharibi hapo hapo swala isha hapo hapo swali alipaji ukifanya hivyo dhambi zako zote unakuiba umenyang'anya umelamitia umelamitia yote zimeruka ndio kusema ni na faida kwa kujuza mchezaji wote kwa kujuza utaona bwana pale hali kwa kujua kuna pata somo hili bwana sio pata somo hili kila kitabu chetu kifuna tu ndio kesi ya haram na ina faida kwa kujuza na kwa tuseme mashia kama sharifu kwa sasa ni haram ndio kitabu cha haram na wanaona ni kwa haya na kadri rabbi Allah wa ni mu'minina mtu amewafarahi amefurahi na muislamu yudaiuna katahata shajara wale wakikupa mkono wakikuahidi kwa watausimamia Uislamu mpaka kufa kwao chini ule mti faalima ma fi kulubihim, akajua mizimu yaliyo katika nyoyo zao kuwa hawafanyi unafiki hawa wale kupa mkono kweli kweli, basi Mungu akawaonea huruma wasiende kupigana pale pale. Akatokea tena Uthmani, ikawa basi hataki kupigana kesi yao Uthmani kawawa haja فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ أَكَتَرَمْشِيَ كُتُوَ نُوَزَاوُ وَكَيَبَ قُلَيْشُ وَلْيَوْمِ يَجِبُ فَلَمْ كَاتَبَانَ هِذِي نَيْذِي لكي بحكرة شباك ومشى ومشى قنونا وكجوة نياية ونصر قاسي أسوأت ليتا منتن كاما نبي إبراهيم أكبر مشيجة مناو أكبرينه كقبالي أكدنائي كلكم مشيجة كياسي كبيتا مشيجة باسي نحو بي لبي yaze kumpua nani kusimama kupiga nini mguu mtaka kufa nani wakasimama wao sisi tayari ilipokuwa tayari kwenda pale pale ikawa basi Ibrahim kisha na bahati nzuri wameshapata thawabu ndio Mwenyezi Mungu fanya mtihani yake pale pale akakuondoshea. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Mungu amewapa radhi maislamu, idhibaluna katahta shajara, wale wakikupa ahadi chini ya ule mti فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ كَجُوَى مِزِمْبُ يَدُوكَ الْكَنِيَوَ سَعُكُ هَوَا سِوَا نَافِقِي وَنَا وَسَيْمَ كَوَانِي وَتَبْجَرِ كَوَانِي هَوَا أَكَوَانِ يَهُرُمَا فَأَنْزَلَ السَّكِينَكَ عَلَيْهِمْ أَكَوَتَرِمْ شِيَكُ تُوَى نِوَزَاوُ أَكَاجَ سَيْنَا عُثْمَانِي lambda polisi pale pale ukaja kwa mtume kifanye kutata bado sikika ande kusoma nyozi katua wa athabahu fathan qariba, akawalipa kushinda kwa karibu majiasi kuja Madina tu wakapiga mehudi wakashinda kwa nani sasa wa maghani makathira ya yahuduna, na gani mingi nyingine watazipata baada mkujua nyoyo zao nzuri, basi mkatawapa Pasa banza na sakia talaihi makateremsha kutulivu katika nyoyo zao, iko hakuwa tena vita. Wa athabahum fathan qariban, akawalipa kukuwapa kushinda mara moja. Wa maghanima kathiratan, na ngawira nyingi ya huduna watazichukua hukuna kwa ngine na kwa bwenge kugile mpaka wakautawala ulimwengu mzima wakati huo takriban. Ulimwengu ulikuwa ukijulikana wakati huo takriban wote msako kati wa jamii ya Islamu mpaka Europe samba za huyo walidi na wazee wana na wengineo Spain, Portugal, kusini kwa France, nchi za Italiana hizi zote Mediterranean si yote ile na huku na bali kwa mwisho kwa kile kitu bado huku kwa China mpaka bara hili na nini zote zikatawaliwa na Waislamu zote la yastakhlifanna hum kama stakhlifanna alladhina min qablihim kambo kahili ulima kumtiwa mtoto wale utawala bwana utawala okay jeshi wanapotaka kwa vizuri mambo yake vizuri mpaka juzi hivi 1492 kizungu leo tukahamsumia tu ndio wamekosa wazungu tawajua na Waislamu. Wametawajua mpaka juzi 1490 ndio Waislamu wametoka katika nchi za Europe. Kwa upande wa kuna nini wa magharibi? Ama kwa upande wameshiriki kuboresha peninsula zile Greece, Poland, Hungary, zote zitawajua na Waislamu mpaka juzi 1914. Walikuwa chini ya utawala wa Kiislamu. Kwanza kitawala Arabu na Barbaro wale wana Afrika katika 1490 bali. Kiasi mpaka 50 tu leo wazungu wako chini na Islamu. Upande wa magharibi huko. Walipotolewa upande wa magharibi huko. Turki akapata nguvu upande wa mashariki. Hii nchi ndio Turki, si nchi yake bali. Kwao Asia. Yo Europe, katawala katawala mpaka leo amekuwa mtu wa Europe, Turki. Akatawala nchi zile. Sababu wakati huo mpaka hivi juzi vita vimepigana pale Egypt tini, akashinda tena Turki ndio hali kila mmoja kapata uhuru wake. Greece kwa sisi yake. Ndio hiyo kwa sisi kale na hizi hivi. Sasa prati hizi na kati ya nini? Ndio bado Turki amesaidia mpaka leo. Ndio kwa watu watawala. Sasa wale watawala ndio wanafanya kazi Tanzania, Wahutu na Wanyarwanda. Pale Nyarwanda tukatawala wale na wale Baturki tukatawala wale. Sasa hivi kwa taabu hivi. Islamu katawala mlima wote mzima. Sasa kwa hiyo mambo yataharibika. Haya ndio. Kwa maana atasa bali moja Harun Rashidi wakati ufalme wake amekaa katika bustani yake na tarehe na nini na mawaziri wakafanya mawingu. Okay, tukili kwa mpweta kwenye sasa hivi. Mara hilo wingu likapita kile zake alijenya hadijanyesha pale Baghdad. Akaliambia Harun Rashidi, "Ewe wingu we, kutanyesha pahali gani ambapo sijapabiliki mimi? Unakataa kunyesha mvua hapa Baghdad? Wapi ndio? Nenda kanyesha kwa kote mtawala, ulipo kote mtawala Islam. Huna wingu wewe utapoteza maji yako ila pangu hapo bwana. Ndio kote mtawala. Kama kwa sababu zingereza si upande wake kijua hadithi ilikuwa hivyo kwa Islam. Ndio kote mtawala. Wote. Mhm. Usataka pakaacha mambo yako haribikia. Basi mbwa kalipa magani makasira tena ghanima nyingi. Ehe. Takudunaha. Faajjala lakum hadhihi. Baada kupeni hii ndogo ya Khaibar hapa. Ukafaidia nasi ankum hiyo. Akaizuilia mikono ya watu na nyinyi tunakaondoka. Madina kuna wanafiki, pana Mayahudi. Pembezoni mwa Madina nchi zote zina wanafiki. Na mkwa siwa tia nkuku kuwa pija wale Maislamu alisali ya Madina. Kipeta tukani Maislamu alfa rabamia tu. Wapo wajina. Wada wakena nini? Na mkwa kazuili ya wale wasipige ya Madina. Kwa kafaidi ya nasi anku. Haka izuilia mikono ya watu isikufikeni. Tena. Walitakuna haya tepati kwa ni adama ya nema ya mzibu ni mungina. Waya hadiyakum sirata mustaqima. Azidi kukuongozeni njia ilonyoka. Wa ukhra na kuna ghanima nyingine. Lam taqdiru alaiha, bado hamkuweza kuzipata, lakini qad ahata Allah biha, Mungu ameshazizunguka. Kukuwekeni mitari ake Mungu ameshazijua kwa zenu takuwa ghanima hizo zimeshaanza na nini na nini. Wa ukhra na kuna ghanima nyingine, lam taqdiru alaiha, bado hamkuweza kuzipata. Qad ahata Allah, Mungu ameshazijua thamani kwa mtazawala. Ukitawala ni Mungu mkimbi. Wa kana Allah ala kulli shay'in qadira, na Mungu ni mwezo wa kila kitu. Tawezesha Waislamu wakautawala ulimwengu bwana, ulimwengu wote mzima utawala kama vile mimi na nasema pale Makureshi wakipigana na nyinyi ingekuwa kazi ya bure, wakishindwa tu bwana. Uqatanakum alladhina kafaru, na dawa wakipigana na nyinyi pale makafiri wakakataa ile suluhu kabia na nyinyi, na wallau adbara, wakikupeni migongo wanakimbia. Thumma la yajiduna waliyan, kisha wasingempata rafiki, wala nasira wala kwa nusuru. tunatamaa hivi ndio mwendo wa mizimu bwana anusuru mitume yake na wenye kwenda kwetu mzuri. Tunatamaa huu ndio mwendo wa mizimu anawanusuru mitume yake na wenye kwenda kwetu mzuri. Inna lanansuru rusulana, sisi nasuru yetu tunanusuru mitume yetu. Walladhina amanu, na wale walioamini mitume kweli kweli, fil hayati dunya duniani, wayauma kubri shahada na kiyama kubri shahada. Sunna kama ujo mwendo wa mizimu lati kanharati ulopita min kablu kabla kira ni Muhammadi mitume mwishu watu wana shinda fazana panatama walan tajida li sunnati lahi tabdila, wala hutaupatia mwendo wa mizimu kubadilishwa. Mkumbatu watu wabadilishwa tena wawalladhi kaffa aydiyahum ankum, na yeye mizimu kundia bae ameizuilia mikono yenu nao. Mtume alipokuwako pale Hudaybia wa watu 1400 au 1500 wakapata habari Makureshi wa mtume anakuja kuja kuhiji, na wao kazikiti haji haingia. Basi walikuja watu kiasi 80 wanafanyia watu kidogo pale, wakaja pale kuja Waislamu wakapata Zama nini wakati kile mbali. Lakini mzungu mkwa mzungu wakawabia wasile mbali, wasile zao, wasile zao. Wahuwa lazi, yee mungu juya mbae, kafa aidia kuma anhum kio. Kafa aidia humpanza. Amezwilia mikono ya wasupie nini, wawezi. Wakafa aidia kuma anhum, nakaizwilia mikono ya inu kwa yotu saba nini wao, na nini kile kile. Eto hapana pisa huku wana huku. Bibaku ni makata hali kwa mungu katika tumbo la maka basi pale na maka kiasi kwenye 48 kibarishi mimbadi an adhfarakum alayhim, baada ya kupiko kupendwa kupiko kupeni mzimu kushindi juu yao mashinda kusabani mete mkononi pale kwa kapabia mwacheni mkawachia na wale maka nzima hili hiyo transformamietu wasiku kupigeni zile nini kwa huwaladzi yende ambaye kaffa aydiyahum, ameizuilia mikono yao ankum, na nyinyi wasiwezi kukudhuruni hali kwa nyoto ni alfu tu. Kaffa aydiyakum anhum, akaizuilia mikono yenu na wao wale watu wa 80 waliwateka bibakuni Makkata kwenye tumbo la Makka pale njia wenyewe Makka. Mimbali an adfarakum alayhi, baada kukupeni kukupeni usinzi juu yao tena. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, ma ya'maluna na mizi Mungu anayajua yote mnafanya. Humu ladhina kafaru, hawa Makureshi ndio wale waliomkanusha Mungu. Najua hivi kwa kukabili mtu apige kwa dole wasaduku wakakuzuilieni ani masjidi harami msipige katika wale msikiti mtukufu. Walhadia, wakazuile na wale manyama mnakuja na wamaga miyama gombe mabuzi makondoo kuja kuchinja, ndio heshima ya Maka. Wakawazuilia vile vile maakufan, wakawa wamezuilika wamefungika anja kuduka mahita au kufikilia mahala pao kwa kuchinjwa, wakakataa wasifike. Tena lau sikuwa kuna Waislamu pale Makka ambao wanaficha Uislamu wao, tungekupeni ruhusa kuingia Makka mkawapiga, mngewashinda japokuwa wengi. Lakini mkaua Waislamu wenzenu. Kuna Waislamu tumekuhama kwenda zake Madina, wengine walisaidia pale, wengine wanyonge hawezi kukimbia. Najua nasilimu kidogo kidogo kidogo kidogo. Sasa je, hamwajui mgeingia Makka mkipata ruhusa kupigana mje wao watu wenu? Ndio maana mizimu akazuia sipiani ikatokea mambo sio hapo na nini mkiwa pigani hao wabaya wamefanya hivi hivi hata wapigwe, lakini kwa jidhi hivyo humu ladina kafaru, wao ndio wale mkanusha mizimu. Wasaduku maadi masjidi harami, wakakuzulieni na kufika katika msikiti ule mtukufu babaya kabisa wao hapana. Wal hadia, wakawazuilia na wale wanyama maakufan, wakawa wamefungika anjabuduka mahila ukufikiria mahala pao pakuchinjiwa. wanasaidi kupigwa, lakini walaula rijalu muminuna, lau sikuwa kuna wanaume maislamu pale Maka wanisau muminatun, na wanawake maislamu lam taalamuhum, hakuwajui. Anta fahum sikuwa ponda ponda katika vita, fatusibakum minhu maara, ikakupateni kwa watu hao masikitiko. Halafu watu masikitiko, watu wengi ni kwa sababu mkengia tu, kwa sababu Mungu akakuzuilia zuri kabisa. Walaula rijalu muminuna, lau sikuwa watu wanaume waislamu na islamu wanawake wako Maka, lam taalamu ni hamwajui, anta faum kaja mkoa poda poda katika vita, fatusibakum minhum maara, itakupateni kwa ajili ya watu hao masikitiko. Halafu furaha izodoka tena ina halikuwa mabojui. Mungu kazuilia hivyo, ni yudkhila Allahu lmuminin, sio yudkhila Allahu, ili apate kuwatia mizimu fi rahmati, katika rehema yake, mariasha wanawataka kusi watu wakasilimu wote, watu wakasilimu mkafiri tu wakasilimu wote makasiri wakasilimu vile kazi mguu mambo yakafai kwa hiki na kwa hiki, makikazuilia msipigane, yudkhila Allahu, ili Mungu apate kuwatia fi rahmati, katika rehema yake, man yasha wanawataka. Na sisi ishara tumeshaingia lau tazayadu, lau wakipambanuka wakajulikana Waislamu na wasio Waislamu, nikipendeza mwingie, lau tazayadu, lau wakipambanuka, la'adhabna alladhina kafaru minhum, tungewaadhibu wale waliokanusha katika hao adhaban alima, adhabu kali. Lini? Idh jaala alladhina kafaru, pale walipojaalia makafiri, fi qulubihim alhamiyya, katika nyoyo zao bori bori, unashika nise bori bori adina tukubali tukubali kuidia tete bali warabu wenzieni mbona watu wanenge bali na mzuri ya mtume bori tumewashika hamiyya hamiyya ndio bori. Idh jaala alladhina kafaru, pale walipojaalia makafiri, fi qulubihim alhamiyya, katika nyoyo zao mori hamiyatul jahiliya, mori wa kijahili tu wa kijinga. Faanzala Allahu sakinatahu, ndio akateremsha mizimu utulivu wake, ala rasuli ya mtume asihamaki, wala almuminina nyote wa Islamu yasufisiwa na zile baya wasihamaki, mtu katoshe rehema namba tuwe rehema rehema. Faanzala Allahu akateremsha mizimu sakinatahu, utulivu wake, ala rasuli kwa mtume wake, wa ala almu'minina, ndio waislamu wote wale, wa alzamahum kalimat taqwa, akawakutanisha na tamko la utamko, watamsha vipi, wa alzamahum, akawakutanisha kalimat taqwa na tamko la kumchamku, akamogopa Mungu akapata amri ya Mungu, wakanu wa haqqa biha, hao ndio wanaostahili kuchamku bwana, nani atasaidia washinda wao, watu wengine hapo jamu sio ajili ya kujifunika magogo na kupigana na kupita kienda kwa sema tu sio jamu jamu hapo kwa walzamahu hata wakutanisha mizimu kwa kawapa Mungu kalima taqwa tamko la uchamgo kweli kweli ukamogopa Mungu akapata amri ya Mungu asifanye ugaidi watanu wa haqa biha na walikuwa hao ndio wanaostahili uchamgo wa ahadu wengine hasa sana sisi kwa katika hapa wa kana Allahu bikulli shay'in alima, Mungu kila kitu anajua, takari kwa Allahu eh kwenda ndani faraja sema sitende kwa kitu hadi kidogo kwa kana Allahu lima yuhibbu hadha la zaman kwa hadithi kinasa nabali haa kusema hadithi kidogo naban takujibu wakati mwingine ndio nasema takujibu wakati mwingine bwana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Haa zaidi dana idha sabatu shida, hiyo imeshakuja, hiyo imeshakuja. Ilikuwa mtume ikimfika shida Fadaa kaomba dua, rafa yadahu, inua mikono yake, naweza kuomba dua, omba bali popote, rafa yadahu, hatta yura bayadu bitaihi, mpaka Mtume inua mikono yake, mpaka unaonekana weupe wa kwapa zake, kuonyesha Mtume akijoa nywele, sio tena mikono mijinini, lakini nywele. Maka Mtume alikuwa anapaka kugombi ndo Waarabu sana kama kisomaje na pango moja chini na moja juu. Nani anapaka hizo? Yeye anapaka hizo hapa juu basi nini? Lakini sana sana hapa gombi kama kisomaje vile Waarabu wanataka. Basi kama dua Mtume anainua mikono kwa sana. Ana mikono kwa sana. Sana hapa kwa sana. Mpate kubadilisha chanda na nini na nini na nini. Basi huinua mikono yake hata yura bayangu bikaihi. Mpaka kale kana weupe papa zake. Papa nyeupe maana yake nyoa na nini? Na suna kasa kiislamu kuzitoa chap chap chap basi ndio zakayo kuota, lakini kama wewe unanyoa Imam Shafi akisema mimi suna hii rashida ya kukutoa hii tok tok tok siwe basi ndio wewe ndio unanyoa wewe, lakini una mkono bidu bado ndio chap nini mtu mesafi bwana kama usaji kia bado kato ndio kuja pele na hii ndio ni nzuri hata kuja kia bado kato bado ndio mumu bado ndio mumu sinuka tu. Basi kana Mtume sio utaarabu kuweka madude madude huko chapu chapu chapu. Kana kwa salama sasa abatu shida ikimpata shida na bada bada akamwomba Mungu rafa yadaihi uinua mikono yake sana hata yura bayadu bidaihi mpaka ukaonekana weupe kwa badaye. Kana iza sababu ramadudu ilikuwa Mtume akipikwa na ugonjwa kwa macho, mara nyingi kwa macho, basi omba Allahumma matini ni basari, Mwenyezi Mungu nistareheshe kwa macho yangu, sio ndoto sie macho yangu, wajaalul warisa mimi, yajali haya macho ya nirithi nipe macho yangu yako bado, sio macho ni arithi mimi, macho yamekufa na mimi mwenyewe hai muradi vitangu vipe na viungo vyangu vyote kamili. Tena nyingine mkoja nyingine hapa, sio macho tu na viungo vingine. Vile nasema kana kwenda salama idha asabahu ghamu, ikimpika ghamu na hamu au karba au shida, yakulu husema hivi, basi nasisi tuseme hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, Mungu atanitosha na waja wale watafanya mimi na Mwenyezi Mungu yuko tasira na kila mmoja atasema neno sema kana idha sabahu ghamu, ili kwa Mtume dasu yake kimpiga ghamu na hamu shida, useme sisi tutasema ya hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, anantosha Mungu kunikifia sharia ya sharia waja, hasbi al-khaliqu min al-makhluqin, anamposha yule mwenye kuumba na shari za hawa wenye kuumbwa, hasbiya raziqu rizqina, hasbiya Allahu anamkifia Mwenyezi Mungu, huwa hasbi ndo kunikifia, hasbiya Allahu atanikifia Mungu wa ni'mal wakeel, hasbiya Allahu atanikifia Mwenyezi Mungu shari, la ilaha illa huwa, hapana mola isipokuwa yeye, adai tawakkaltu nimtegemea yeye, huwa rabbul alamin. Basi tuseme kwa ujamaa ngati tukifia mtu kifia tuje sisi na Islamu wote tutasema kwa Kiarabu tusikie, tuje sisi na kilolo wetu na Islamu wote ambao tukifia kile shari shari duniani na akhera. Sema haya hasbuna rabbu min al-ibadi hasbuna al-khaliqu min al-makhluqina hasbuna al-ladhi huwa hasbuna حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمدته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم فيهم برحمتي فهو أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبسنة المتصلين علماء التفسير والحديث والسر وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم الدارين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله يزنكو أمن صدق شيئا جوتو ياكم سمعك جوتو يسيبونكو kota mtume kwa nahidi ya tahidi kweli msiona mbona inavunjika ndoto ya uongo ile si uongo kapati sadaka Allah atamsadikishia mizimu rasula mtume wake ruya ile ndoto aliyota bihaqi hali kaili shikamanha yatadkhulun dal masjid haram mtawingia mtakabaka tu japo kwa safari ya mjaingia lakini mtaingia maada mtume kaota anaingia makana hiji ataingia hiji natadkhuluna masjid haram mtaingia masjid mtukufu inshaallah ngokipenda mtaingia aminina mulhali kwako katika amani leo mjaingia mkija kwa hofu jamaa zenu watu wachache hiyo ibada mtuko mnaifanya mnaifanya kwa hofu lakini mtaingia kwa amani nchi hii itakuwa yenu mwingie kwa amani mkae mnapotaka baidha tahara maglabu jambo likikawia kufanyika usio halifanyiki hilo litafanyika tu baada mkukatika liwetakuwa ndo lakad sadaka Allahu atamsadikishia mizimu rasula mtume wake ruya ile ndoto alota bilhaqi ilhali kwa imeshikama na haki latadkhuluna masjid haram mtaingia ule msikiti mtukufu insha Allah insha Allah mkakitaka mtu mtaingia aminina hali kwamba katika amani kufanya ibada kwa amani na utulivu sio kuingia sasari cha maadui muhadithina rukuse kwa mukasirina mnyowe huko au mpunguze hiyo kwenye wanjiani kama safari hii la takhafuna hamkhofu chochote kile nchi yenu faalima madam taalamu Mungu ameyajua msioyajua Mungu ameona bora itakaja hapo ili sio pesi na wewe ukitaka hili na hili na hili siwe usipigike moyo mbona nimeomba ipate hivi nipate hivi sipati bado siku yake ikufika huku kwa akhirika ndo heri yako tulie moyo wako uone Mungu kanambia niombe niombe atanipa takuba tu bwana lazima niombe wajaadu baadi mamaadam kalamu wakajua mzingu msiojua nyie wabora itakhari jambo hili yaje mengine kwanza فجعل من دون ذلك أكجالي قبل كنتي هكو مكة إفتكان فتحا قريبا كشينتك وفتو بيسي شينتك إنشي صوتا إنشي مينشي بسلا من أمان باسي ولكو رجيا مكة وسيطة ولي وكبجانا نما يهودي مكة وشينتا مكة وناني وكبجانا وطماكة إتفيق ومكة إلي ikawa yao Maka sisa wakidu kuhiji maislamu kwa selama namani, maka kubia kena mwenye mtume. Alikuja mtume. Katika humaka sisa lota kwa nahiji, akawaambia masahaba, mimi nimeota nahiji wakati wa hija bado, lakini naona tukafanya umra. Wakamfuata watu 1150 au 1140. Maka sisa ulikuwa hijra. Wakaja zao hapo. Baada kufika Hudaybia kiasi meli 40-50 bila kuingia Maka kule chokozuia. Baada mtazamo mrefu ikaitikana wakajikana mkataba ule. Wewe tumeto kabisa fanye nini? Fanye nini? Na wewe lazima urejee. Huiki hapa. Lazima urejee. Akarejea mtume. Wakawaambia ukitaka njoo mwaka wa pili. Akaja mtume mwaka wa pili. Na watu 2000. Badili ya kuingia na watu 1400 kuingia na watu 2000. Na bado ili ardhi ni ya makafiri. Lakini katika mikataba yao wakamparusa ingie. Mwaka 7. Mwaka 8 mtume akaiteka Maka ile. Akaingia Maka kwa watu 10,000. Mwaka 6 mtume ameingia Maka kwa watu 1400 au 1500. Mwaka wa pili akaingia kuna watu 2000. Mwaka 7 hivi. Mwaka 8 mtume akaingia na jeshi la watu 10,000. Hivyo kwa watu wanasilimu, tu wanasilimu. Mwaka wa 10 akaingia mtume Maka na watu jeshi kuko laki. Laki akaingia nao. Sio mbona tena. Akajalia msimu kwanza ipatikane kushinda, mshinde huku, mshinde huku, wengi mkiingia mnaingia kwa ufalme. Basi jambo likitahari usione baya, iko kheri mbele yake. Haya, laqad sadaqa Allah naba. Umra na hija takriban ni kitu kimoja. Wa atimul hajja wal umrata. Umra inafanywa zamani ukifanya miezi isiyokuwa kuhiji, miezi ya kuhiji ni mpogo mmoja na mnamo. Promosi provini fuko tatu wanaweza kuhilimia hija. Alafu miezi mingine hawarabu zamani kuhilimia hija wakilimia miezi mitatu. Promosi provini fuko tatu. Alafu wanafanya ile umra mwezi wa Rajabu na kila kwenye toya gani. Yani yani tafauti kwa katika umra hapana kusimama Arafa tu basi kitu yani yani. Salafu ulipokuja Uislamu akasema yafanywe vile vile yale yale. Lakini miezi yote sawa sawa. Ukitaka ile miezi ya hija unafanya umra ukafanya na hija ile. Ni tofauti yake. Lakini hija na umra sawa sawa. Ila kwa ajili zamani miezi mingi inapita. Ile hija haisihi kuhirimia ya promosi popili na huwezi kufanya kwa sababu tatu ulikwenda kwa hija tatu kwa promosi. Mwezi miezi mingi kufanya hija. Ina umra unaweza kufanya hapo zamani katika miezi iliyosalia isipokuwa hii mitatu. Na sana ukifanya Rajabu hapo zamani. Halafu ukaja Uislamu kabla ufanye yote mawili, lakini wakati mtakao. Bila kuja Rajabu wala nini. Ndio. Sawa sawa. Kunyoa wako kufu huko kwa saji na ni sawa sawa. Isipokuwa kusimama Arafa tu katika umra hapa kusimama Arafa. Tofauti yake. Fa'alima ma lam ta'lamu wa kajua mzimkum soyajua. Faja'ala kajalia mbumi nduni zalika kabla ya kuingia hapa Maka, akajalia ipatikane fathan kariba, kushinda kwa upesi upesi, mshinda nchi kwa upesi upesi. Kaka mtume mpaka kati huo yeye ndo anashindwa, yeye anashindwa tu mshinde kiasi ya kurejea ule mwaka wa 6 kurejea Madina, wakapigana na Mayahudi wakashinda. Mwaka wa 7 ukashinda watu wengine vile vile. Wakaja Maka kuja kutimiza ile hija yao inaitwa umratu qada, umra ya kulipa. Walimwambia njoo Maka wa 7 ukitaka, kaingia wakati ule kwa watu 2000 kwa salama japo sisi yao. Mwaka wa 8 mtume akaishinda ile Maka, akaiteka mwezi wa Ramadhani, akafanya umra mkubwa mosi, hali kuwa na watu 10,000. Mwaka 10 akaja mtume kuja kuhiji. Mwaka 6 ndio hiji. kipeji makawa kumi na watu zaidi kuliko laki. Basi ndio pajala mizuni dhalika, akajalia kabla ya hapa fathan qariba, dipatikane kushinda kwa upesi upesi. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, yeye Mwenyezi Mungu ndiye alimleta mtume wake huyu bilhuda, hali kwa kashikamana na uongofu na uongozi wa dini lhaqi, kikamatana na dini ya haqi. Ndo dini ya mitume yote, hii dini ilikuja na Muhammad, ndo ilikuja na mitume yote, lakini imeharibiwa haribiwa na kukupita tu. Ndo hii inna uhaina ilaika kama uhaina ala nuhi wannabiina min baadihi wa uhaina ila ibrahima wanani wanani wote. Ndo hii hii haki, ndo hii wote. Sasa inna hadha haya mnuambiwa katika Qur'ani na fi suhufil ula, ndiyo yaliokuwa tangu katika madaftari ya mwanzo. Hajasema ni jeni sima haya haya suhufi Ibrahima wa Musa, hayo madaftari ya Nabi Ibrahimu, Nabi Musa waliokuwa na mkutu haya haya. Wa innahu la fi zuburi alawalina, haya mnuambiwa katika Qur'ani ndo hayo hayo yaliokuwa katika mitume wa mwanzo. Ma kuntu bid'an mina rusuli, sikuwa mimi kioja au kitu kimoja kiroja, sikuwa mimi kiroja au sikuwa mimi kioja. Haya mambo mapya, si mapya, mapya tangu zamani haya. Basi Muhammad ndio walladhi arsala rasulahu, yeye Mwenyezi Mungu ndio aliyemleta mtume wake huyu Nabii Muhammad bil huda, alikuwa kashikamana na uongofu na uongozi wa dini lhaqi, na dini ya haqi. Liudhhirahu, ili aidhihirishe dini hii, ana dini kulishinde dini zote, itashinda tu bana. Alikuwa mwenyewe mtume peke yake tu, akapatiwa na Khadija, siku ya pili akapatiwa na Senali, siku ya tatu akapatiwa Zaid bin Haritha, siku ya nne akapatiwa Sayyid Bakari, kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka leo wako Waislamu ulimwenguni, robo ya ulimwengu Waislamu, robo ya ulimwengu uliorisha. Hata ngapoje pale tutafundika dini zote, mbona ndio kishasema bana, liudhhirahu, ila yudhhirishe dini ala dini kunijua dini zote. Wakafa billahi shahida, anatosha Mungu kwa shahidi, kwa shahidi wetu na shahidi wetu Mungu, hatosha Mungu kwa shahidi. Kishasema mimi nashuhudia kwa kwa hiyo basi nani mwingine. Wakafa billahi shahida, anatosha Mungu kushuhudia jambo kama hilo. Ndio kishasema nini kwa sima gani ni mtume? Wewe si mtume, nasa mursalan, wewe si mtume Mungu. Kuna nabu kafa billahi shahida, wangi anatosha Mungu kunishuhudia kwa mimi mtume. Mkini kataa mkini kataa Mungu kishasema kumari kibasi basi bani basi mtasewele wataka Mungu kishasema kumari kibasi. Wakafa billahi shahida, akabwa mtume, hebu ambie kul ayu shay'in akbaru shahada, kitu gani shahada yake ndio kubwa kuliko shahada zote? Nani? Mungu, Allahu. Kul ayu shay'in bashar, kul ilahu, wapie Mungu, basi Mungu shahidu bali na shahidi wangu basi. Kateni waman indahu ilmu lkitabi, na wale wajuziwa nuna taurati ila injili wanajua kwa mimi mtume nyo tinga klasi zikategori Muhammadu Rasulullah, anatosheleza Mungu watu shahidi kwa Muhammadi huyu Rasulullahi ni mjumbe wake. Nakuisha nazimani mapia waladhina mahu, na wale walio pamoja na Muhammadi walikuwa pamoja naye zama hizo na mpaka mwisho ulimwengu, wakiwa na sifa hizi tu, hao ndio wako pamoja na Muhammad. Sifa zao nini? Waladhina maahu, na wale walio pamoja na Muhammad sifa zao ashida wal kufari, wakali jua makafiri, hawakubali kuonewa. Wewe usimwonee mtu na usikubali kuonewa, ndio sifa ya Kiislamu. Sio kuregea bana, piga tajame tajamani, piga bana kidawa kwa makafiri. Sio kuregea. Waidu lahum, wawekeni tayari mastata'tu min quwwati lan kufumna tuweza kwani tayari ukipiga pige ndio napiga na hangaika hatuendi hatunaiki wewe tayari kila kitu ndio Uislamu kwa sisi mpiga mtu lakini kwa tayari wa'idu lahum wawekeni tayari mastata'tu min quwwati lan kufu ndio tumika katika vita wewe tayari umelibaki khali liba farasi na hindi farasi tangu zama hizo paka leo tenke tumika na farasi tumika paka leo turhibu nabi adu wallahi wa adu waku mwongo peshe tu kusio pige mwongo peshe uni hawa kwa kuonewa kas kwa pige watu mbure kwa kukogu peni mbure kwa na silaha kwa kwa pie yosi turhibu nabi adu wallahi mwongo peshe ama adu iwa mbu hawa wa adu waku na hama adu wenu mnawajua wa akharina mitu na madu wenye mtojo pia mta sikuwa wewe unajiweza sikutu kukuchezea basi ashida walikufari wakali juwa makafiri lakini ruhama umainahum ni wenye kuhurumiana wenye kupendana uyo na mnahidu islamu lakini kwa hapu islamu upo usama upo wetanewa sikilizanewa nini huruma kuzema sarangumimina utawona na islamu wa kwalikwani fitawadihim katika kupendana kwao watarahumihim na kuhurumiana kwao watarahumihim na kusaidiana kwao pamoja kishiri pamoja sio wanajibagua hawashati hanafia waibagia wasandia washiaha wahani kila watu sasa kama tulivyosali hapa nasabisha mimi hapa hanapo kalipata kasabisha rangi sheikh abdul ndani la sudaji mimi atakamfuata sisi vile vile na tuna mimi na wote madhehebu zote hizi zinarejea pahali pamoja hadhi madhahibu kullu hadhil huda madhehebu zote huyu ibadhi huyu hanafi huyu maliki huyu hambali huyu nini ndio ile ile dini ya ugofu bali bali bali kashiati shamsi tabaka na ila mada kutazamia mwangaza wa jua jua mwangaza wake ndetawaliko sio mwangaza kwa mstari huko na katika hao hao wakati huko na kwenda huko kasema hivi manake maneno yote hajabandia katika Qur'an hajabandia katika hadithi ya Mtume hapo mwingine mapia mapia yanakuja na wewe kusoma huyu fikra yake hivi fikra yake hizo umepata ruhusa kile kile hivi namna yake hawezi kukupata huyu na kupata wewe pana kitu na bwana bwana bwana bwana Islam bwana kasema wakati wote sema kwa jizwadi kasoma wa Shafi wa Maliku Nomanu Ahmad ibn Hanbali Sufyan Sufyan umesikia Sufyan umesikia basi toko nao kwa Sufyan kwa dalai wewe sio basi ibn Malik basi wewe nani kuna mtu Sufyan sorry amekufa nyingi njiani tatalika nyingi nyingi ndio mmeridhika Sufyan ndio yeye na basi ni saa zote kwa mzee wa zamani ana mtu ni wengi kweli kwako huyu kafuatalika kafuatalika kakapatani hakuna habari habari hiyo bwana. Na tuonyeshe mtu zamani Maka ndio makutaniko ya Waislamu wote. Basi anotawala pale ndo anosalisha sala kubwa. Mwanzo hapo walikuwa masahaba wote sasa. Lakini vile vile sema ibada si ibada si ibada sio pande yake ndio anoonyesha. Ikenda zaba zaba sahaba zikesha. Wakatawala Bani Umayya. Ikesha dola ya Bani Umayya. Bado kumalizika dola ya Bani Umayya inatazaza. Inakujika nguvu. Hawa meruko, mizikoko, mizikoko. Wakazuka jamaa kibadhi. Wakitawala Maka na Madina. Wakasikia maibadhi. Salati mia, usika salatini. Wamesalisha Maka, wote. Ibadhi. Ndio mwenye ufalme. Ukavunjika ufalme wa kibaze kuchukua muda mrefu. Wakaja Bani Abbas. Sakuliba Hanafi na Zebu yao. Sana kizala samia bwana nguvu za Bani Abbas zikesha. Wakatawala Shia, Shia, Ismaili. Kuda makabiteni. Hata ya sana mbili kwa Shia Ismaili mamuza kaja khani. Ikasa na kubwa zote sisho na Shia Ismaili. Hawa babu Horana Ismaili hawa. Ili namna moja na Zebu yao. Kama Shia tofauti ndogo sasa mambo yanazidi kugeuka tu. Ndio akatawala bwana. Shia Ismaili. Ndio ndio jenga ile zahari ndio kupaka leo. Wakasomesha wao na nini na nini. Ndio maana mzee aje akataka kuzikwa Misri, akachukua Misri. Sasa wale watu wanachukua Misri. Wametawala ile nchi zote zile, katika sadaka 100 mpaka 50. Zote kaskazi, zote Afrika yote ile, mpaka nani? Misri, mpaka nani Hijazi. Zote inatawaliwa na Shia Ismaili. Wana wetu makazi ya mazibu fulani, mazibu fulani. Kwa hukumu kwa mazibu zao. Kiki kifika wakati sala kubwa, kiwa sala shema wanyeru. Wakapata watu wote. Mpaka 500, akaja Salahuddin Ayyubi. Kati wakena. Tangu zamani watu wameweza kukhtalifu. Na hakuna mmoja sema kwa sipati, mzako wali wali sipati. Ikenda, mpaka inamalizika dola ya Bani Umayya. Kiasi mwaka 130 hivi. Unamalizika, ikafujo pale. Bado hajapata nguvu dola nyingine. Hawa na nguvu wakakamata Ibadhi. Kutoka Ibadhi kwa Omani, wakakamata nchi zote zile. Sasa wote, jamani, mpaka Maka, mpaka zote kakamata na Ibadhi. Wakatawala wao, kwa hukumu wao, kasalisha wao. Ni hototoka hapa Ibadhi. Lakini watu wasome taarifa, hawajui nini wala nini wala nini. Ikavunjika nguvu zao kwa Bani Umayya. Kwa Bani Abbas, kakamata dola Bani Abbas. Bila basi wakipata mazhebu Hanafi. Tena nguvu za Hanafi tu. Wanasalika bot mazhebu ingine za tawala zile kadhi zile madwali zile nini. Lakini kija swala kubwa za hili na zile maana sasa mazhebu za Hanafi tu. Ndio mazhebu dola. Paka 300 na kitu nguvu za Bila Abasi huku pande wa mashariki zikapunjika. Wakazuka Shia, Ismaili. Hao sio sio kila gahani, sio sio hivi bana. Warabu. Udokana babu shaka unikufuza zio kutiwa tuwa kutiwa hindi wakapata wa pengeni. Kwa warabu. Wakatawala, lote Afrika yote ye. Tangu kwa kijia, siundini, turisi, khasijani, mpaka wakapita Misri. Mika Misri, kubu kubwa, bena abasa, wasimami, wanapigwa na Shia. Shia, Ismaili. Wanapigwa. Hata wakia pengia minani, Misri. Na shairi wa mutanabi, mutanabi gharbi. Kufika Misri, katefa Misri. Shiru mbebe abasa, wana kitu sabiyo matemi, yote pika yote mbebe abasa, kwa wafani kwa mpotemi. Hata haruna shiru mbebe, utanyesha pahali gani wingu wewe? Hata siyo bahari pahali mpata wala mili, ukeja nani? Hawa babu zake ya gehani. Wakati chukua, anachukua, anachukua, anapigana, anashiru. Hata kukurumia Misri, katefo Misri. Basi shairi wao. Shairi wa Shia, mutanabi huko, mutanabi gharbi huko. Kukule mutanabi sharki, mutanabi gharbi. Kupika ipoteka Misri, kemba, nafanyi kizai ya sema. Takulu Bani Abbasi, haifuti hati Misru. Bani Abbasi wanadiyo alisikitika, Misri kachukuliwa pia. Fakuli Bani Abbasi, kani kudhi al-amru, wabi rabu wamefisha mana, dola milala Bani Abbasi. Takulu Bani Abbasi, haifuti hati Misru. Fakuli Bani Abbasi, kani kudhi al-amru, wabi rabu wamefisha mana, Bani Abbasi. Falme kishia zani. Wakatawala. Dolo jenga hii azhari. Nekile kapaka leo. Wakatika mnisipi ngile. Na hizi na hizi na hizi. Kachini kena kitu kena misho. Likuli shaiti nizama atamba. Nukusano. Kila kitu kikisha kutinja kita lala. Tu. Goma iti huma ilibiri wale. Tukasuka kile bani. Wakatawala. Tangu wakati huo. Muta wa makasira. Sinia. Dolo salisha. Dori ni doni. Wanare kama kazi kuhu kumwatu kwa mezemu yao. Leki kifika kwa kusana zile na niwa nifalisha. Shia Ismaili. Ndawa likuwa kitu kimoja wawo na mabuhora hawa. Mpaka baka fulani kwenye 400 na kitu. Wame asa kuhuna ni kugubara uliko inye. Akafa uyo mfalmi ya kitawala Misri. Akacho tutuwa wili. Nizar na Yala. Nizari na Yala. Kacho tutuwa wili. Nizari na Yala. Nizari ndio mkubwa. Yala ndio mdogo. Zahiri atawali Nizari pesa ile dola yao ikishia Ismaili. Katule waziri kwa katule pampendi Nizari. Anampenda Musali, Musali, penda Musali. Akamfanya vitimbi yule Nizari atakaogopa kukaa pale, atakimbia. Nizari, ndio babu zake akakaa Nizari. Akamtawali yule Musali ndugu wake. Akatawala. Hawa kukimbia Misri. Yule Nizari kukimbia Misri. Akajeza kipashia. Yule akakaa kipashia kama anapashia yoka pata Ismaili. Kipashia makabidhi. Kiasi makabidheni vitoka kutoka pashia kwenye bara hizi. Akasaidisha mabadiani mabadiani akapata tena watu wote tena. Ndio hawa. Wale watu mustawi wakadumu pale. wakadumu pale Misri salama. Wakadumu pale Misri mpaka salati 500. Ili kwa nguvu wazungu wakati wa crusade, zile crusaders salama Muhammad. Abu Salib anaitwa, walikuwa wanapinga Uislamu. Wakitaji kupigana nao hawa Shia dola yao, kitaji kupigana na hiyo crusaders. Kwa nguvu zile pandogo. Kwa kataka msaada kwa dola nyingine. Akaletwa Salahuddin Ayyubi, huyu mkurdi mkira alikuwa stari mzuri, mkiri hodari. Wakamtaka kamate jeshi lao waendeshe yeye Salahuddin stari tu. Basi wakamweka stari mkubwa anaendesha mambo, ni shabu kubwa anafanya ujanja chini chini awapindue. Ataka hapa ni fanya mkubwa kasi kwa kapindua kama kaya yule fanya galalo fanya kishia basi katiwe kupindua ni Salahuddin alikuwa kwa kusuki kwa stari tu. Sama kama kaya kena mjahini kena nani kena nani wana kupindua pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip akapitwa ile dola yao wala hajaji hadi kwa umembeka ndo askari hami ile nchi hamia harami ha hami ndo ndo ndo shetani akapitwa ya bali akakamata yeye ufalme wakikimbia tena wakaja town Yaman ndio bora wewe ndio kwa Yaman sio hao Arabu wale wametoka bisi ndio wamekuja na nini Yaman paka Yaman makale wako pia ndio kitu bora kwa nini Yaman paka halafu ndio kile bara hizi surat wakati pale kile ukatibisha kisha baniani ukawa hawa mabora tulio nao wakatawala muda wa Makka 300 takriban wametawala akakabata sasa dola Salah al-Din Ayyubi yeye alikuwa mzee yake Shafi sikao falo na mashafi sasa ndio hivi ukashati kutubeni kwa kashati kihana vinukisha kutisio nukisha kila mtu watu unakisha ukawa Salah al-Din akadumu nao au nishikuwa muda mrefu kalare na usalimi wake ukari jembe na basi tena vile vile ikuwa hanapi vile vile wakanya wakashidwa tena ufalme kwenye seki misiri misho na wao kanyanganywa wakakabata maturki kabata kudanyi mkhalifa wa Islam tangu sana kikisamia wa sana kishirini kawa madhebu ni hanapi tu hanapi tu kwa hili ndio nani madhebu kiturki mpaka hivi juzi akitala bisuudi hambali kawa nifalisha madhebu iti hambali ito kote saa kawa ها ده كان ده بقى ده بقى ده زمان ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده kama wao moja hivyo kumwambia kumtikidi aga nini aga nini basi sisi tunafanya je sema fanta na haya blalu wewe mwenyewe blalu sasa nini mbali mbali na sasa sema ndio kwa sababu yeye anataka sijui bwana sijui hadi mzee wa watu bwana ya kwako si za maizo bwana lakini sio haya mambo kutetea huko kuna Fatima na sisi tumetia sasa yetu haya sema maali fa qul anna daha man daha na sisi wetu bwana kwa mimi mbeti na watu katika tijua lati kutuwa mazikili ya zetu basi kasema awa miharitu habiakua ufateleo wadazi zini katika sema kwa siri ya kizoti ni jipa sata ipo kuharibu basi na sisi miharibu vile vile vile siba na kina hatra mkizima yoto wa zote faanta laha ya mnuhazi fakutana laha rao sawa na kusema agani hapa akafanya balfadi ndio walipokatana wao na Shia Ismaili tunasema wao wanasema kwa Bakari na Sidamari wote wao walikuwa na haki ya kutawala ni haki tena Ali sio tena Ali kabata badala Hasan kabata kabata Hussein ndio wamesema wao ndio ni haki kutawala au hana haki ndio sisi pia katika mimi wakasema kwa Hussein zina bidina wote kile sasa zina bidina hapa Muhammad Ali Bakri wote walikubaliana hapa Bakri kaja Jafar Sadiq walikubaliana wote hapa ya persaji kalipokufa ndio daftari kwa Asia. Shia hawa inaashiria nayo akasema mwenye kushika mahali pake Musa kazi. Hao akasema mwenye kushika mahali pake Ismail, ukaitwa Ismail. Ndio hapo Ismail akasema tena sio kwenye kwenye kwenye sana siri. Wakana Musa kazi ya Ali Ridha, Muhammad Hasani, nani bidaini mpaka katika watu sina shara. Wakasema sasa imam tajisa tafikali. Ndio kwetu mimi mpela shara. Alipotea. Hao akasema ni jeria mpaka kafikia siku kwa jahani hapo. Bado kwa jeria. Yara ukiyaya kesi kusema simu tatu kinatia ilikuwa watu walipatana zamani Palestina ilikukusanyika watu wa Islamu wote kwa sababu haya migogo migogo akasalisha maana Shia Islamu ndio salisha alikani alika shughuli kwa sababu ilikuwa sio tuwa alikuwa mbebeki si ni Shia la mote sawa sawa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu na wale walio pamoja nabii Muhammad ashita wale kufari wakali wa makafiri lakini ruhama baina humana rehemiana wenyewe wakapendana salahu rukaan sujudan kunaona wakiruku pamoja wakisujudu pamoja kwa nini yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana kwa ajili ya kutaka fadhila za mizimu na radhi za mizimu hazipatikani ila watu wote wa mkono mmoja. Basi ni kwenye mnihiku bani. Ila mtu matiye ake kata liake. Ake pamoja, mama saadani, ake pamoja. Mnihiku bani huko kumisuni. Baka le, japu kwa nasa nishema jemu, yaki hambali. Iki ketuka mtu mwenye daraja kubwa, mwana suwe mkubwa, na kwaya kusani shepo mnihiku bani. Tarahum ruka sujana. Japu taku mwana fadula mida maridwana. Sima hufi ujuhihim. Adama zao watu hawa. Zimo katika nyuso zao, ukiwa tazamo tazamo watu wa kheria. Zinazo wana msijida kama wangu bwana. Ile najisudia zaidi. Muradi mtu wa kheri, ukimwona usako na mtambo mtu wa kheri. Fanya shaka. Sisi tunaona watu wenye kusilimu. Unamwona mtu kabla hajasilimu tunaona watu. Hajasilima, ukiwa unajauka bwana. Hamjahisi. Unajauka. Na mwana mtakao mwingine. Hata kama watu wakingilia manini na hivyo naona. Hata kwa hajasilimu kwa mwingine baka. Ndiyo siya. Basi ndiyo hiyo. Siyo lanzima we na masiji la wana. Nogoko kuleka usulangu kwenye uku, mkulangu kwenye usulangu kwenye usulangu kwenye usulangu kwenye jionisho usulangu kwenye sijila. Ndiyo kwenye sheni kwa hii, siyo wana hii. Sima wana ni tasira ya sura ya sayo mtuwa kheru na kabutu wa kheru basi. Sima humi ujuhi hili. Alama zao, zimo kata nisho zao. Asisi isha Allah. Mtu hawi mehmai na tazhiri tenu suwake kwa mtu mehmai. Min athari sujudi kwa taathira ya sala kwa sababu sala inna salata tanha anil fahshai wal munkari najashat ahu umetoa matawi kila upande kwa muislamu bana awa wahindi awa afrika awa warabu awa nani awa nani mti ule mmoja tu matawi tu mengi ndo kadhari kama mti akhrajashat ahu unatoa matawi yake kila upande أسلو شعبي محمد له نعطيه نجونا لذلك فآذره كان متاوية كثير كوتيا نقوم لنسي لكي سكونا متاوية سمتي فاستغرفا وكثير كوام نهني فاستوى على سوق وكثير ما بزوري كوانا كنوغو شاكو يونيب الزراها وكوفو رحشو نكو بازا أنا وبازا وإسلام ونزين كنا بتومي أكون إسلام ونكافا مونيا واتي kiwele metuwa matawe miyoka matawe huku matawe huku matawe huku mbada furahi nana tume kapatawe katika mti moji ndo islamu wena mnahiri shala ndiyo dhali kamathalu fitaura nishapishu manuma pia sasa wa mathalu hufili njili na mfano wawo lutajiwa katika njili kwa islamu kazarai kutazani ya mti moja akhradi ya shat ahu unotowa matawe yaku. Ndiyo, ndiyo, azaramu. Ya kasiye matawi kutia nkufu le mti. Fastagrafa, ukawa mnene. Fastawala suki, ukasibama vizuri juwa kidogo chake ni ya khlifa ni mkufara. Juhuji mzura. Opa ufurahisha wanye kupanda, waka kasirika makapiri. Makapiri kone silamu kono moja, lazima kasirike manu, waka kasirike. Kwa una ufurahisha makapiri manu. Mdapadu kiyada huyu nani, huyu nani, huyu nani. Una mbuzi mkuda mkuda ufurahisha makapiri. Isa kayogi buzura wapo yaishe waje kupanda ni simbu na mtume ikiwa kwa moja wote Ndio. Kwa Shafi, kwa Maliku, Nomanu, Ahmadu bin Hanbali, Sufyanu, wa ghairuhu min sa'iri madha. Huda, wote wako kwa bali. Wali ikhtilafu rahma. Na kule kwenye kutalikia ndio rahma yenyewe, kitu hapana kwa Qur'an. Hapana kwa hadithi. Huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, hiari yako. Kwa mchezo lakini, unaona hili mbele, kiapata hilo, unaona hili mbele, kiapata hilo. Kama kutoa zakatu fitri. Madhehebu yetu ya Kishafi. Shoti utoe chakula, chakula, chakula, chakula. Madhehebu ya Kishafi. Una ruhusa utoa pesa. Kitu tabu. Maskini huyu ampe mchele, yule ampe mchele, yule ampe mchele. Hata utakwenda mbishi. Lakini madhehebu ya Hanafi. Imetimani Hanafi haiba. Na tunaiba kama jinsi basi na hana serafatani. Inaitwa madhhabu ya Iraq, kutoka Iraq. Na hii madhhabu yetu Shafi na Maliki alishabiana sana. Ni kama madhhabu Hijaz. Maliki alishabiana sana na Shafi. Na hii baadhi alishabiana na Hanafi. Wote wote walikuwa kwa Iraq. Imamu wa Kibazi alikuwa kwa Iraq. Basra. Na imamu wa Hanafi alikuwa kwa Iraq al-Kufa. Kwa hivyo alishabiana sana. Hata katika urithi, katika urithi akifa mtu akawacha babu, akawacha na ndugu, mtu kafa hajaacha katika urithi kwa babu na ndugu. Basi Ibazi na Hanafi wanamwangusha ndugu, bali wote wanampa babu. Shafi na Maliki wanawapotoa wili. Basi Shafi kama ni bali babu. Na tumesema bana imamu wa Kibazi ni Jabir bin Zaidi. Jabir wa zamani sana, kwa hivyo kamwahi Abdillah bin Abbas kama na Aisha kazi kasema kwao. Jabir bin Zaid kasema kwa Abdillah bin Abbas. Ama sahaba wengine. Imamu wetu Shafi kaja nyuma kabisa. Kaja kule pale pale kwa Abdillah bin Abbas. Imam Shafi kasoma kwa Muslim bin Khalid. Muslim bin Khalid kasoma kwa Abdullah bin Juraij. Abdul Malik bin Juraij kasoma kwa Atal bin Abi Rabah. Hapana, nakasema kwa Abdillah bin Abbas nikutane yule Kibazi tena. Bila shaka, na sasa mtume. Kimchukua imamu Abu Hanifa kasoma kwa Hammad bin Abi Sulaiman, kwa shekhi wake mkubwa Hammad bin Abi Sulaiman. Kwa shekhi mkubwa Abu Hanifa. Na wewe je, kina hata la kwa kwa shekhi wake bila. Lakini Hammad bin Sulaiman ndio zaidi atakaye. Hammad kasoma kwa Ibrahim bin Yazid na Khalid. Ibrahim kasoma kwa Al-Qaba bin Qais. Al-Qaba bin Qais kasoma kwa Abdullah bin Mas'ud, bin Mas'ud kwa mtume. Barakuta pale pale. Imam Malik kasoma kwa Zuhri. Zuhri kasoma kwa Salim bin Abdullah bin Umar. Salim kasoma kwa baba yake Abdullah bin Umar, bin Umar kwa mtume. Imam Hanbali kasoma kwa Imam Shafi. Shafi ndio kabla ya kabla. Sasa kitu kwa sasa. Ehe, inshallah bado kisali bilivyo lazima hata la subah sismana taqima kali zako ni sikiliza na nini eh basi eh nasema kamtu mbaya mimi mamangu kanihadithia na nimeona na wewe pia umeona labda hata wewe umeona pia. Kuna watu wangapi wanalewa, wanafanya nini, wanafanya nini kisala hajua futu. Hajua futu. Basi baada ya kama ibada ukisha kalewa kiongozi wake amekwisha anajisikitika kwa msikiti kusali na hivi. Haki bana ila katengenea. Sio bana. Basi kwa hiyo. Mimi mwana mtu mmoja ungoje wazee wangu kanihadithie kasema bana fulani huyu. Huyu alikuwa balaa huyu wewe. Alikuwa mlevi, alikuwa dindia, alikuwa nini, alikuwa nini? Kieni kwa sala hakutu. Analewa sali za mfutu bwana. Ikisha wazimu wake ndio kwenye msikiti kusali. Basi mamangu ananiambia kama pia babu yangu. Babu yangu sasa kama shekhe mkubwa Kinguja. Jabir bin Salim babu za mama. Sasa kama shekhe mkubwa Kinguja. Basi yeye mamangu akamwambia babu babake. Nini huyu fulani? Ule vinzo maji tudani kidia. Ana kwa nini kama msikiti kusali? Na sali nini huyu? Basi yeye babu Jabir bin Salim babu yangu za mama. Akamwambia mamangu, mamangu Fatima. Akamwambia mamangu, huyu mtoto huyu kijana huyu mimi namtarajia kheri. Ana ubaya wake wote na sana imfutu. Na imfutu na kuvachi japo kwa kwa kaza na anafanya atatengenea. Kawa babu yangu hai kamona alipotengenea bali. Mama yangu kawa hai kamona. Mimi ndio hadi tena bwana vile vile. katika watu wakubwa wenye kutegemewa, wenye mato mzuri na hivi na hivi na hivi, katika watu wazimu. Niko bibi mmoja katika nikosoma chuoni kwao, basi nikienda siku moja, iko bibi mmoja mwanamke kavaa nguo zake zikijifunga kitambaa hivi na nguo nyeupe tupu, anasoma Qurani hivi. Basi kalangu mtu mmoja hivi, bibi yako huyu, bibi yangu mekendo katika walimu wangu, bibi yako huyu alikuwa baraka kwa bakora kitu gani na nomi ndio wadi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi hivi basi mimi mwana katika utu uzima tena. Na mase bibi, kwa pite za matao zilipa bala, ume juu kwa mikuwa wazuri hiyo, na pende za mada ibada, tuwe na masiwa, wakati wisi. Ina sana ukisani, ni wasaidia. Basi chale, tusitupe sana bwana, tusitupe, tategeleza, patatibu kwa hishu mada kazima. Kima nizo kati mingi. Kazare, utatania mea kharaja shatahulo towa matawi yake, faazara huu kazidi kutia nguvu, fastaghala zauka wa unene ule mti, fastawa ala suki, ukasimama juu ya matawi yake vizuri na matawi na hiyo kigogo chake, suki migogo vipi na matawi yale matawi yake katika migogo yake vile yoni muzuraha, ukafurahisha wenye kupanda bia ghira mkupara, ili apate kwa kafirisha kuatia ghadhabu na ghadhabu ya kafiri. Waada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati, basi mtu amewapadi wenye kuamini wakafanya mema, minhum ndio watu hawa, minhum mimi bayani ndio watu hawa kujisifa hivi. Waada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan, watapata msamaha, hakuna sokosa, watapata msamaha wa ajran adhima, na ujira mkubwa. Siko tujalie tuwe katika watu hao. Allahu wa rasulu alam. Amen.